นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานี้จะต้องรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ในจิตในใจออกไปให้หมดสิ้นจะเป็นอารมณ์ที่ล่วงแล้วยังไม่มาถึงสิ่งใดก็ตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตใจสังขารอันนี้ก็ให้ปล่อยวางเลิกละออกไปให้หมดสิ้นหรือว่าทำใจของเราให้หมดจากอารมณ์ภายนอกจะได้รวมจิตใจเข้ามาภายในจำเพาะจิตใจที่มีอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นการตามไปกับสังขารมารกิเลสมารไม่มีที่จบที่สิ้นถ้าจิตใจเราทุกคนรวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่จิตใจดวงปัจจุบันได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในใจภายในตัวเรานี่แหละถ้ารวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่หลักปัจจุบันนี้ก็ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาวันไหนคืนไหนจิตใจดวงนี้ก็อยู่ที่นี้คำว่าจิตใจดวงผู้รู้อยู่กับสังขารจิตที่มันปรุงแต่งออกไปนั้นส่วนสังขารจิตที่ปรุงแต่งออกไปท่านให้ละวางอย่าได้ตามมันไปให้ทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของเราเองที่มีความรู้อยู่รู้ว่าจิตสังขารปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรเลื่อยเปื่อยไปละทิ้งสังขารนั้นถ้าหากว่าตามไปแล้วก็ไม่สุดไม่สิ้นถ้าทวนกระแสเข้ามาว่าจิตดวงที่มีความรู้อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้มีอยู่ภายในจิตดวงนี้ยังรู้เห็นว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้คิดดีคิดชั่วสบายจิตสบายใจไม่สบายจิตใจจิตดวงในนี้มันยังมีความรู้อยู่กายสบายกายไม่สบายก็รู้ให้ทวนกระแสเข้ามาว่าดวงที่มีความรู้อยู่ในตัวในใจดวงนี้แหละคงที่มีอยู่ภายในแต่ดวงนี้ก็มีกิเลสความโกรธความโลภความหลงดองอยู่ในสันดานท่านว่าอย่างนั้นกิเลสในโลกนี้มันดองอยู่ในใจเหมือนของหมักของดองน้ำเกลือมันซึมซาบเข้าไปหมดกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะนี่มันดองอยู่ในสันดานคือว่าดองอยู่ในดวงจิตอันนี้แหละจึงจำเป็นต้องกำหนดจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นอย่าให้หลงไหลไปกับอารมณ์อดีตอนาคตภายนอกออกไปทั้งหมดให้เตือนจิตใจดวงนี้ให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่มันล่วงเลยมาแล้วจะดีจะชั่วประการใดก็ตามสิ่งนั้นมันก็ล่วงไปแล้วจิตให้รู้ไว้อย่าไปเอามาคิดนึกให้มันยุ่งในจิตเวลานี้ เวลาปัจจุบันนี้ให้เป็นเวลาภาวนาทำใจให้สงบหรือว่านึกพุทโธอยู่ในดวงใจหรือพิจารณาอัฐิกังกระดูก300ท่อนของตัวอยู่เมื่อกำหนดอยู่ในกายภายในกายนี่แหละมันก็เหมือนกันนึกพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงคุณพระเพราะว่าถ้าใจเราเห็นร่างกายสังขารของตัวเองนี้มันเป็นเพียงกระดูกต่อกันไว้เท่านั้นอีกไม่นานกระดูก300ท่อนนี้มันจะหลุดออกจากกันหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดกระดูกนี้ก็จะหลุดออกเป็นท่อนๆเมื่อจิตใจผู้ภาวนาเพียรเพ่งเห็นร่างกายสังขารทั้งหมดนี่แหละว่ามีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนใครมาหลงยึดอยู่ถืออยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่กิเลสในใจมนุษย์คนเรามันก็จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปรูปนามกายใจนี่มันเป็นไปไม่ได้ดูแต่ว่าเวลามาปฏิสนธิวิญญาณเกิดในท้องแม่แรกก็เป็นธาตุน้ำธาตุไฟเขี้ยวธาตุน้ำเข้าก็เป็นก้อนเป็นตัวแตกปัญจะห้าแห่งเจ็บใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาตัณหาก็มายึดเอาถือเอาก้อนคือตัวตนของเรานี่แหละตั้งแต่นั้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงเจริญขึ้นโดยลำดับเมื่อเจริญเต็มที่อยู่ในครรภ์มารดาในท้องแม่9เดือน10เดือนแล้วก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องคลอดเกิดออกมาเกิดออกมาแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันแรกตัวน้อยนิดเดียวต่อมาก็จะเริ่นวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งใหญ่หมดขีดเรียกว่าหมดขีดแห่งความเจริญของรูปขันธ์ทีนี้ก็ถึงความชำรุดทรุดโทรมมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปกฎธรรมดาของรูปขันธ์ร่างกายรูปนามอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้โยภายในอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับรูปนามตัวตนอันนี้เพราะว่ามันตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปเอาให้ได้ดังความมุ่งหวังย่อมไม่ได้เมื่อคนเราปรารถนาสิ่งใดอยู่ไม่ได้สมหวังสิ่งนั้นมันก็เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจขึ้นมาหน้าที่ของผู้ภาวนาจะต้องตั้งจิตในจิตรู้จิตใจดวงนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับโลกกับอารมณ์อารมณ์มันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเหมือนรูปร่างกายคนเราทุกคนเวลานี้มันกำลังเกิดขึ้นมาและตั้งอยู่อีกไม่นานแหละที่มันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่มันก็มีความเสื่อมไปมีความสิ้นสิ้นไปชำรุดทรุดโทรมอีกไม่นานก็จะได้ยินข่าวคราวว่าคนโน้นตายไปคนนี้ตายไปพระเนนแม่ขาวนางชีคนโน้นคนนี้ตายไปตายไปแล้วเผาไฟแล้วไปเผาผีจีกระดูกกันก็มีนี่แหละให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลที่มาหลงยึดหลงถืออยู่นี่เมื่อมันเกิดได้มันต้องดับได้ให้รู้ไว้ถ้ามาเห็นแต่ว่าความเกิดความเจริญอย่างเดียวไม่เห็นความเสื่อมมันเสื่อมสิ้นไปไม่เห็นความแตกดับจิตมันก็มีความยึดมั่นถือมั่น ำคัญผิดคิดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นความมีไม่รู้จักทำใจให้สงบระงับจิตใจมันไม่ว่างจากอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจมันเป็นอารมณ์อวิชชาตัณหาพาให้ลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงเมื่อยึดมั่นเท่าใดถือมั่นเท่าใดทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดมีขึ้นอย่างนี้แหละมันเกิดขึ้นมาแล้วเวลามันจะแตกจะดับมันไม่เหมือนเวลามันอยู่ดีสบายเวลายังเด็กยังหนุ่มมันเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะมันกำลังเจริญขึ้นคันถึงเวลาแก่เวลาชราโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาก็บังเกิดมีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเป็นมันก็เป็นขึ้นเพราะว่าแก่ชราดินน้ำไฟลมมันแก่ชราลงไปชำรุดทรุดโทรมไปเมตตาตาก็ดูอะไรไม่ชัดจำเป็นต้องเข้าแว่นใส่แว่นจึงมองเห็นหูที่เคยฟังเสียงได้ชัดเจนหูมันก็ฟังไม่ชัดนั่นแหละคือมันชำรุดทรุดโทรมไปผมอยู่บนศีรษะที่แรกดำเมื่อเด็กเมื่อหนุ่มดำแก่ชรามาก็ขาวไปแซมเราไปขาวไปผลที่สุดก็บนศีรษะจะไม่มีเส้นดำมีแต่เส้นขาวทางนั้นแสดงมันแก่ชราชำรุดทรุดโทรมให้เราเห็นกำลังวังชาอันมีอยู่ในร่างกายเมื่อเวลาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็ลดน้อยถอยลงไปจะต้องเจ็บปวดทุกขเวทนาเพราะว่าไขข้อต่างๆมันก็หมดไปสิ้นไปเสื่อมคุณภาพไปจะเห็นคนเฒ่าคนแก่ใครไปมาก็บ่นว่าไม่ค่อยสบายปวดแข้งบ้างปวดขาบ้างปวดบั้นเอวบ้างปวดกระดูกสันหลังบ้างขัดนั้นเป็นนี่เจ็บนั้นเป็นนี่ตลอดเวลาจะลุกก็ร้องโอยจะนั่งก็ร้องโอยถ้ามันมากขึ้นนี่กำหนดดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจิตอย่ามาหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นจริงไหมถามดูถามดูร่างกายสังขารอาการ32เนี่ยเขาว่าเป็นของเราไหมเป็นของใครกำหนดพิจารณาดูให้เข้าใจเมื่อเขาไม่ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดของเราจิตมันไปยึดไปถือว่าเป็นตัวของเรายึดมั่นเท่าไรทุกก็มากเท่านั้นยึดน้อยก็ทุกน้อยยึดมากก็ทุกมากนี่เพราะความไปยึดถือตัวอุปทานความยึดถือนี่แหละเป็นทุกข์ที่สุดในจิตใจมนุษย์คนเราถ้ายึดอันใดไว้ถืออันใดไว้มันก็เป็นทุกข์อันนั้นยึดหน้ายึดตายึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตหลงอันนี้ก็จะให้มีแต่ความสรรเสริญเยินยอดีเด่นอะไรต่อมีอะไรไปความติเตียนนินทามันก็เข้ามาอยู่นั่นแหละความทุกข์มันก็มีเต็มกายอยู่อะไรมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนาจนจงเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบอย่ามาหลงยึดอยู่แค่สมมุติโลกอันนี้โลกนี้เขาสมมุติเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราก็ให้กำหนดพิจารณาเพียรภาวนาเพ่งดูให้รู้แจ้งว่าของของเรามันมีที่ไหนจะมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นเพียงความยึดความหลง เราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าเราบอกได้ว่าเราไม่ต้องการความแก่ความชรารูปขันธ์นี้อย่าได้แก่ชราเลยมันเป็นไปตามความหวังไหมไม่เป็นนี่แหละแก่ชราไปมาทางไหนก็เดินก็ลำบากกินก็ลำบากจิตใจมันจะให้อร่อยอร่อยแต่ว่าลิ้นมันแก่ปากมันแก่ลิ้นมันแก่ไปแล้วร่างกายสังขารจะเดินไปมาทางไหนก็โงดเงดเอียงไปข้างซ้ายบ้างเอียงไปข้างขวาบ้างถ้ามันแก่ชรามาอีกไม่นานมันก็หมดลมหายใจก็ล้มลงตายมรณังเมภวิสตินึกให้ดีเตือนใจให้รู้ไว้แม้มันยังไม่แก่มันก็จะต้องแก่ชราแม้ยังไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บให้ได้มันยังไม่พลัดพรากจากของรักของชอบใจมันจะต้องพลัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดามันเกิดได้มันก็ตายได้ให้รู้ไว้ในใจเจริญไว้อย่าได้หลงไหลความยึดความถือมันไม่รู้จักอะไรมันยึดเข้าถือเข้ามายึดโลกมายึดความหลงมายึดว่าวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นของคนเรานั้นมันไปยึดไปถือยึดถือไปถึงไหนหมดลมหายใจก็ต้องจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายไปโลกประขันยังเหลืออยู่มนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เผาผีจีกระดูกไปตามหน้าที่เท่านั้นเองจิตใจนี้เมื่อออกจากร่างกายแล้วก็ไปสู่บุญบาปดีชั่วตัวกระทำมาอย่างไรก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้นในเวลานี้ดวงจิตดวงใจยังครองอยู่ในรูปในนามจงกำหนดภาวนาตั้งใจให้ดีภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมรณะคือความตายนี้พระพุทธเจ้าตักเตือนไว้ตรัสไว้ว่าจงนึกให้ได้ว่าทุกลมหายใจเข้าก็ให้เตือนใจว่านี่ความตายถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมหายใจที่ออกไปแล้วถ้าสูดลมเข้ามาไม่ได้ก็ตายมรณะความตายนี่ใกล้ที่สุดไม่ใช่ไกลอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอายุจริงๆก็แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละถ้าลมหายใจเข้าแล้วออกมาไม่ได้อายุก็สิ้นแล้วออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็สิ้นแล้วหมดอายุแล้ววันคืนเดือนปีจะนับเอาสักร้อยสักพันมันก็ได้แต่ความจริงมันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันชำรุดทรุดโทรมเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตใจดวงใจที่มาอาศัยอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนนี่แหละจะต้องภาวนาให้หนักแน่นอย่าเป็นคนใจเบาอย่าเป็นคนอ่อนแอทอดแท้จงเป็นคนมีน้ำใจอันหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอะไรอะไรกระทบกระเทือนก็อย่าไปดีใจเสียใจง่ายๆพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราคือทำใจของเราให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นทำอะไรให้มีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ในใจของตัวเองกระทบอารมณ์ใดเรื่องอะไรก็ตามให้จิตใจนั่นแหละมีความหนักแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลถ้ามันหลงมันไหลไปหมดเลอะเลื่อนเปื้อนเปื้อนเลอะเลื่อนไปหมดเลยผลที่สุดก็จิตใจก็เร่าร้อน ด้วยกิเลสราคะด้วยกิเลสโทสะด้วยกิเลสโมหะกิเลสราคะโทสะโมหะใครมาเลี้ยงมันไว้ไม่ละไม่วางออกไปท่านว่ามันเป็นไฟเหมือนไฟทางนอกอย่างนั้นกิเลสความโกรธเมื่อมันโกรธให้ใครแล้วมันไหม้ใจของตัวเองก่อนแล้วก็ไหม้บุคคลผู้อื่นนิสัยโทสะจริตให้ละทิ้งให้หมดละความโกรธไม่ตามไปกับความโกรธเรียกว่าปล่อยวางไว้ใจสบายมั่นคงอยู่ภายในทำใจให้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินไม่หวั่นไหวจิตใจภาวนาของผู้ปฏิบัติก็ย่าได้มีความหวั่นไหวภาวนาอยู่ตลอดเวลาใครจะสรรเสริญเยินยอเป็นเรื่องของโลกใครจะติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ก็เป็นเรื่องของโลกหน้าที่ของเราผู้ภาวนาต้องตั้งใจอย่างเดียวว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกภาวนาให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันจะตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ว่าจิตเรามันประมาทไม่มองเห็นความแก่ความเจ็บความไข้ความตายอันมันมีอยู่ภายในนี้ก็เลยเห็นแต่ความตายภายนอกคนตายสัตว์ตายอะไรต่อมีอะไรมันตายอยู่ภายนอกโน่นในตัวในกายในจิตในตัวเราไม่มองเห็นความตายนี่คือว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาถ้าจิตนี้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาสงบแน่วแน่อยู่ในตัวในใจแล้วก็จะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่ารูปขันธ์อันนี้มันตายอยู่โดยลำดับลำดับแต่ว่าเราภาวนาไม่เห็นกำหนดไม่ทันแรกเริ่มเดิมทีเราจะได้มาเกิดนี่ก็มาจากพบอื่นชาติอื่นมาก็มาปฏิสนธิมาเกิดมายึดเอาธาตุดินน้ำไฟลมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ในท้องแม่ที่นั่นก็อยู่ไม่ได้ละมันก็ตายออกมาที่เราคลอดออกมาคือว่าตายมานั่นเองตายออกมาจากท้องแม่มาร้องให้น้ำตาไหลอยู่ทางนอกอีกไม่นานที่มาอยู่ข้างนอกนี่ก็ตายไปอีกตายจากนอนไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เดินได้ไปได้พูดจาปราศัยได้มันก็ตายมาโดยลำดับตายมาอย่างนี้แหละแต่ว่าจิตเราไม่ภาวนามันมองไม่เห็นความจริงมันตายด้านไปด้านไปโดยลำดับจนหมดขีดแล้วทีนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมละสิ่งต่างๆมันก็แสดงวิกรมวิการแต่เจ้าของถ้าไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นเจริญขึ้นมันก็คือตายไปโดยลำดับเมื่อมันหมดขีดหมดกำลังมันก็แก่ชราละมันตายละตายไปทีละอันทีละอย่างเหมือนต้นไม้ในฤดูแล้งมันผลัดใบของมันคือมันตายกิ่งก้านสาขามันตายชีวิตของคนเรามันเกิดมันตายอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจเราไม่ตั้งมั่นก็มองไม่เห็นเข้าใจว่าตัวเองอยู่ดีสบายอยู่คงไม่ตายง่ายๆเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาคนเรามันจึงร้องครางวุ่นวายไปหมดเพราะว่าสิ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ปรารถนาเอาอยากได้แต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่อยากได้แหละแต่มันก็ได้มากที่สุดความสุขความสบายที่ตัวเองอยากได้นั้นได้น้อยเต็มทีฉะนั้นจงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้ทุกอิริยาบถยืน ก็ภาวนาได้นั่งก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ตาดูหูฟังก็ภาวนาไปพิจารณาไปเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความเกิดความดับของเราของเขาธาตุโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมามันตั้งโยชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไปผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะรู้ได้เข้าใจภายในจิตใจของตนจะได้เลิกละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจนี้ให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังเหล่านี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง